जितना ज्ञान है वो ज्यो का त्यो हमने श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। आज उसी ज्ञान का अभिमान हम करके जो है अपने बुद्धि से कसने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमको जितना ज्ञान है सब हमका श्रद्धा से स्वीकार किया होगा। तो श्रद्धा तो इसमें ही है। अंतर क्या हो जाता है कि जब अपने को बुद्धिमत्ता का अहंकार आता है तब वो अपनी बुद्धि से श्रद्धा को कसता है। बुद्धि से शास्त्र की बात कस करके तब मानना चाहता है, लेकिन बुद्धि से तुम शास्त्र की बात कस करके कभी भी सीखा कभी भी तुमको समझ में नहीं आएगी, तुमको श्रद्धा से ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए यहां पर कहा कि परया श्रद्धया भगवत तत्व में जो समर्पण है वह उत्कृष्ट श्रद्धा मानी सात्विक, पूर्ण सात्विक श्रद्धा है। राजश्रद्धा इत्यादि में कुछ फल का संबंध होता है, पर सात्विक श्रद्धा जो है वह बिना फल संबंध बिना कुछ अपने तरफ देखे ठीक वैसे की वैसे पकड़ लेते। इसलिए परया का अर्थ कोई सात्विक क्या ऐसा मानते हैं, कोई श्रेष्ठतम मानते हैं ऐसा मानते हैं, कोई ऐसा मानते हैं कि जो विषयांतर जो है वह विमुख, कोई दूसरे विषय में न जाकर के एक ही परमात्मा तत्व को पकड़ तो कहा परया श्रद्धया। परया श्रद्धयो पेता है, शुद्ध जो है निर्दोष जो सात्विक श्रद्धा है उससे युक्त होकर के, तो शुद्ध सात्विक श्रद्धा से युक्त होकर के परमेश्वर तत्व ठीक ग्रहित हो जाता है। ऐसा उपासते, इस प्रकार की जो उपासना करने वाला है तत्ते में युक्त तमामता। हे अर्जुन, वह युक्ततम है, वह योगियों में सर्वोत्तम योगी हमको मान। योगियों में सर्वोत्तम योगी है, यहां एक रहस्य और है। भगवान जो उत्तर देते हैं युक्ततम का, वस्तुतः योग होता है विकल्प में, सब जगह विकल्प में माने जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसी के साथ योग होगा ना। तो जितने जगत के साधन हैं सब योगिक साधन, जैसे एक साधक होता है और फिर एक साध्य होता है, उस साध्य के साथ उसका योग होता है। तो इसमें सर्वोत्कृष्ट योगी कौन है कि जो परमेश्वर के साथ युक्त होता है, इसके आगे योग नहीं है, क्योंकि इसके आगे योग नहीं है। जो अक्षरोपासक है वहां योग नहीं है, अक्षर कोई सविशेष वस्तु नहीं है कि जिसके साथ योग हो आपका, इसलिए वहां योग है नहीं, वहां सर्व संयोग वियोग है, अस्पर्श योग है ना। तो अस्पर्श योग है वही योग नहीं है, ये हुआ ना, अस्पर्श योग हो वही राम। तो यहां पर जितने साधन हैं सब योग हैं, और उन साधनों में ई जो है मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्गीता विश्व रूप की जो के साथ उपासना है ई क्या है, युक्ततम योग। ये साधक युक्ततम है क्योंकि इसके आगे किसी प्रकार का जो है इससे उत्कृष्ट कोई योग है नहीं। अब कहो अक्षरोपासक का, तो अक्षरोपासक में योग नहीं है ना, इसलिए उसको भगवान ने अलग युक्ततम इसी को कहा। ये भी बात यहां पर ध्यान रखने की है। तत्ते में युक्ततमामता, थोड़ी टीका हो गई थी ना कुछ, अब भाष्य पहले देखें हम। मई विश्वरूपे परमेश्वरे, मई का अर्थ यहां पर प्रसंग किसका आ रहा है, वही का विश्वरूप का, कि मैं विश्वरूपे परमेश्वरे आवेश समाधाय मनो, मन को वहां पर केंद्रित कर ले। ये भक्ता जो भक्ता संत माम सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम, सर्वयोगों का अधीश्वर जो मैं सर्वज्ञ हूं ऐसे मेरी उपासना करते हैं। तो थोड़ी सी टीका हम लोग देख लें। टीका कहां तक हो गई थी? यहां से चलेगा सर्वयोगेश्वराणाम सर्वेषाम योगम अधितिष्ठताम, योग का आधार लेने वाले सभी जो योगी हैं योगी नाम उन योगियों में श्रेष्ठ। विमुक्ता माने त्यक्ता रागाद्याह क्लेश निमित्त भूताह तिमिर शब्दित अनाद्य ज्ञान कृता दृष्टे अविद्या मिथ्याधीर्यस्य तम विष्णष्टि विमुक्ति। ये किस पर कह रहे थे? देखिए भाष्य में था ना सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम, ये था ना। इसका अर्थ टीकाकार ने किया कि सर्व योगेश्वराणाम सर्वेषाम योगम अधितिष्ठताम योगिनाम है योगेश्वरा, और जो था सर्वज्ञम विमुक्त राग क्लेशादि रागादि क्लेश तिमिर दृष्टि, उसका अर्थ किया विमुक्ता त्यक्ता रागाद्याख्या क्लेश निमित्त भूता अविद्यास्मिता रागद्वेश अभिनिवेश तिमिर शब्दित अज्ञान अनादि अज्ञान है, तिमिर शब्दित जो अनादि अज्ञान कृत जो दृष्टि है तो उसी को कहा जाए विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम। ये किसका विशेषण है? परमेश्वर का विशेषण है ना। माम का अर्थ चल रहा है जी, माम का अर्थ चल रहा है। इसीलिए ऐसा मानते हैं ना कि एक रहस्य ये भी मानते हैं कि आप किसी भी भाव से, यहां तो एक शुद्ध भक्त की बात है, और ऐसा मानते हैं कि किसी भी भाव से यदि परमेश्वर में आप चित्त अपना लगाएंगे तो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। किसी भी, क्यों ऐसा होगा? परमेश्वर शुद्ध है, आप काम भाव से परमेश्वर में अपने चित्त को लगाएंगे तो परमेश्वर अकाम है, तो आप काम भाव से चिंतन किसका करेंगे? अकाम का। आप काम भाव से चिंतन आपका किसका होगा? अकाम का, क्योंकि वो तो अकाम है, तो आपका चित्त अकाम हो जाए, अकाम हो जाए। इसीलिए सावधानी अपेक्षित है, इसीलिए कहते हैं कि अपने यहां चिंतन का विषय उच्च होना है ना। साधु गृहस्थ का चिंतन करेगा तो गृहस्थ के धर्म उसके चित्त को में आएंगे, चाहे जिस भाव से करे वो संस्कार आएगा। लेकिन जो है यदि कोई पूर्ण निष्काम साधु है उसका चिंतन करेगा तो किसी भाव से भी करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा, क्योंकि जो ध्येय है वो ध्येय शुद्ध है, ध्येय शुद्ध। ऐसे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर शुद्ध है, और किसी ने चाहे काम भाव से किया चाहे द्वेष भाव से किया किसी भाव से किया तो परमेश्वर में तो द्वेष है नहीं, तो उसका द्वेष निवृत्त हो जाएगा। ये द्वेष भाव से किया चिंतन तो उनका दोष निवृत्त हो गया कि नहीं? निवृत्त हो गया ना, नहीं तो शरीर के साथ कोई दोष नहीं निवृत्त होता है, शरीर मरने से कोई दोष नहीं निवृत्त होता है, ध्यान में आए कि नहीं? वो दोष तो अंदर रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, पर इनका दोष जो निवृत्त हुआ क्यों निवृत्त हुआ? वो संबंध परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ संबंध था तभी जो है वह निवृत्त होता है, नहीं तो निवृत्त नहीं होता है। तो ये बात ध्यान देने की है। कि इसको कहा कि भाष्य तो कहा कि विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम है और सर्वयोगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम माम, ये परमेश्वर का स्वरूप हो गया। तो अब इसको लेकर के देखिए कि इसी कहा विमुक्ता त्यक्ता रागाद्याख्या क्लेश निमित्त भूता तिमिर शब्दित अनादि अज्ञान कृता दृष्टिर अविद्या मिथ्या धीर यस्य तम विसृष्टि विमुक्त नित्युक्तम साकेत। नित्युक्त तो क्या है, नित्युक्ता अतीत अनंतर अध्यायांतोक्त श्लोकार्थ न्यायिन। अतीत जो अनंतर अध्याय का अंतिम श्लोक कौन था, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। तो ये जो न्याय है, अब ऐसा कोई हो जाएगा तो सतत युक्त हो जाएगा कि नहीं, अरे कर्म करेगा तो भी भगवान के संबंध से रहेगा है, कोई लक्ष्य निर्धारण है तो भी भगवत संबंध में ही रहेगा। इसलिए कहा सतत युक्ता संत उपासते, सतत युक्त होकर के उपासना करता है। श्रद्धया परया प्रकृष्टया उपेता, प्रकृष्ट श्रद्धा से युक्त होकर के ते में मम मता अभिप्रेता युक्त तमाई, उनको मैं युक्त तम मानता हूं। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि में वह युक्ततम है। थोड़ी टीका देखिए, तत्रोक्तो यो अर्थो मत कर्म कृद इत्यादि तस्मिन् निश्चयेन आयनम आय, हमारे में तो पहले देख लीजिए फिर आपका देखेंगे। ये किसका अर्थ करना है, ये अर्थ किसका करना है कि ये जो है ना, कहते हैं कि तत्रोक्तो यो अर्थो मत कर्म कृद इत्यादि, यही है ना, तस्मिन् निश्चयेन हमारे में है आयनम आयह गमनम तस्य नियमेन अनुष्ठानम तेना, न्यायिन है ना, न्यायिन न्यायिन में नी उपसर्ग है, है और आय है तभी तो न्याय बनेगा। तो न्याय का अर्थ यहां पर कर रहे हैं न्यायिन, जो भाष्यकार भगवान ने कह दिया ना श्लोकार्थ न्यायिन, क्या कहा श्लोकार्थ न्यायिन। तो श्लोक तो हो गया मत कर्म कृति इत्यादि है, और न्याय का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार तस्मिन् निश्चयेन अयनम आया है, निश्चयेन निश्चयेन अयनम न्याय, काय का अर्थ कर दिया गमनम, इन्हें तस्य नियमेन अनुष्ठान, उसका नियम पूर्वक अनुष्ठान। किसका नियम पूर्वक अनुष्ठान, वे मत कर्मकृत मत पद परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, इसका नियम पूर्वक अनुष्ठान जो है यही है तदर्थ न्याय, ये है तदर्थन न्याय। ठीक है, अब आप में क्या है बताइए, नहीं तो वहां पर हमारा पाठ ठीक है अरे भाई यह की जगह प लिख दिया आपको, बस इतने है यह जो है उसके जगह प लिख दिया, प के जगह यह बना लीजिए, बस इतने हुए। तस्मिन निश्चयेन अयनम आयह बनेगा ना, अरे तो आय आखिर बनेगा कैसे, अयनम आयह ये तो आप जानते व्याकरण से ना, व्याकरण से आप जानते हैं अयनम जो है और आय है, एक प्रत्यय लुट हो जाएगा, अयनम बन जाएगा और घय हो जाएगा, आय बन जाएगा। ऐसा अपने यो गमनम थोड़ो होगा, निश्चय न अपने यो गमनम ऐसा नहीं होता, इसलिए वही आप बनाइए। तस्मिन निश्चय न अयनम आयह, आया का अर्थ कर दिया गमनम है, उसका तात्पर्य कर दिया तस्य नियमेन अनुष्ठानम, तस्य नियमेन अनुष्ठानम, ये हो गया तेना, ये हो गया न्यायेन। उपासते मई स्मृतिम सदा कुर्वन्ति, उपासना क्या है, माम अनुस्मर, बस यही उपासना है, माम अनुस्मर। जगत में भगवान ने ये बहुत अच्छा सूत्र बनाया, पर ये जीव से बनता नहीं ना। भगवान ने कहा कि जीवन भर तो तुमको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी जगत में, अरे सवेरे से लड़ाइए तो है ना, कुछ भी है तो जो भी आप कर रहे हैं लड़ाई है, भूख से लड़ना पड़ता है, तो प्यास से लड़ना पड़ता है, तो रोग से लड़ना पड़ता है, सबसे लड़ाई ही। पर एक कील बता दिया बस, मेरी स्मृति बनी रहे, उसमें मेरी स्मृति अनुच्युत रहे, बस। यदि भगवत विस्मृति नहीं हुई तो सबका सदुपयोग हो जाएगा, आपकी दिशा नहीं बिगड़ेगी। अब भगवत स्मृति जहां छूट जाएगी तहां आपकी दिशा बिगड़ जाएगी, इसलिए भगवत स्मृति का जो है वह बहुत बड़ा। अभी तो भगवान ने कह दिया ना, मां मनुस्मर युद्ध च, कर्म तुम करो वो जो कर रहे हो, और उसमें यह है कि मुझे भूल करके मत करो, कि जहां भूल करके जगत को पकड़ता है वहीं फंसता है, जहां भूल करके पकड़ता है ना तो वहां पर उसका अहंकार आ जाता है। घर में बालक उत्पन्न होता है तो बालक का शरीर तो भगवान ने बनाया है, और माता पिता कहते मेरा बालक है, भूल गए। तो भगवान को भूल के जब कहता है तब पकड़ में आ जाता है, और भगवान को याद रखेगा तो वो फिर हतसदा सावधान रहेगा, है तो भगवान का बालक, जब चाहे तब ले लेगा, वो क्या कर सकता, तब तो सदा तैयार रहेगा कि नहीं। अरे भाई दूसरे का है तो जब चाहे तब ले जा सकता है, अपना तो नहीं है ना, है तो दूसरे का, अपने को पालन करने के लिए मिला है, इतने तो है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं अनुष्ठानम तेन इत्यर्थ, उपासते मई स्मृतिम सदा कुर्वन्ति इत्यर्थ, उक्तोपासका नाम युक्त तमत्वम व्यनक्ति, उक्त जो उपासक है वह युक्त तम है, इसको स्पष्ट करते हैं। नैरंतर्येण ही ते मच्चित्ततया अहो रात्र रात्रम अतिबाहयन्ति, अतो युक्तम तान प्रति युक्त तमा इति वक्तुम, कहा कि नैरंतर्येण ही मच्चित्ततया, वो निरंतर मेरे चित्त वाले हैं ना, एक क्षण के लिए भी उनका चित्त मुझे नहीं छोड़ता, हमको पकड़े रहता है, तो वो सोते भी हैं तो भी उनका चित्त मुझे ही पकड़े रहता है, और जागते हैं तो भी उनका चित्त मुझे ही पकड़े रहता है। सोवत जागत शरण तिहारे, तो इस प्रकार जब मुझे ही पकड़े रहता है तो निरंतर जो जिसका चित्त मुझ में है, अहोरात्मक चित्त तया अहोरात्रम अतिबाहयन्ति, मुझ चित्त वाला हो करके दिन रात जो बिता रहे हैं, तब भाई अब वो तो उसकी युक्ततम कौन हो सकता है। त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति, उसकी स्मृति ऐसी है, भागवत में आए ना श्लोक याद है पूरा किसी को, त्रिभुवन विभव ही तबे पितुंठ स्मृति, तीनों लोकों का ऐश्वर्य सामने खड़ा हो जाए, तो भी वह भगवत स्मृति को नहीं छोड़ता, उधर देखने के लिए उसके पास समय नहीं। भगवत स्मृति को छोड़ करके किसी को वो पकड़ने को तैयार नहीं। ये जो ये तत्व है ना, ये जो भाव का तत्व है, ये एक विलक्षण तत्व, ये विलक्षण तत्व। हनुमान जी में ये सारी चीजें बिल्कुल घट जाती हैं। उनका ज्ञान भी भगवत समर्पित है, भाव भी भगवत समर्पित है। सरलता देखो, सरलता कितनी भारी सरलता है कि जानकी लगा रही थी जो है सिंदूर, तो हनुमान जी ने कहा माता ये क्यों लगाती हो, लाल क्यों पोतती हो? तो कहा राम जी इससे प्रसन्न होते। तो एक सिंदूर की डिब्बी ले गए, एकांत में चले गए, पूरे शरीर में सोच लिया। अरे राम जी जिससे जब इतने से प्रसन्न होते हैं है? तो आपने को पूरे शरीर में क्यों न लगा? तो देखो चित्त कैसे पकड़े। अरे भगवान जब इतने सिंदूर से प्रसन्न हो रहे हैं तो हम पूरे शरीर में लगा ले, ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। अपने को तो उनकी प्रसन्नता ही चाहिए और कुछ नहीं। तो ये एकदम सरल भाव है। विद्वत्ता उनकी कितनी है, शक्ति उनकी कितनी है, पर इतनी शक्ति है पर आप कभी भी शक्ति उसका घमंड नहीं उनमें आएगा है। देखो शक्ति का घमंड नहीं है, क्योंकि आप बैठे हैं जब वो जामुन तो उनको जो है बोलता बार बार, तब जो है वह अब बैठे चुपचाप ही सुन रहे हैं, उनको शक्ति का घमंड नहीं। शक्ति का घमंड होता है और बुद्धि का अहंकार होता है। इतने बड़े विद्वान हैं पर बुद्धि का उनको अहंकार नहीं है। देखो सिंदूरे सब पोतली से, तो ई जो है पर्याश्रद्धा है, अत्यंत श्रद्धा से जो है उपासना करते हैं। यहां कहा निरंतर ये न, जब निरंतर अहोरात्रम आवाहयंती अतो युक्तम तान प्रति युक्ततम आयती भक्तम। इसलिए ऐसे भक्त को युक्ततम तो कहे जाए, उससे ज्यादा कौन है। अहनिच रात्र उच्च कोई तदेव स्फुटेति, अहनिच रात्र उच्च अतिमात्रम अतिशयन मामेव विषयांतर विमुक्ता विमुक्ता चिंतयंती। अन्य विषयों से रहित होकर के मेरा ही चिंतन करते हैं, दूसरा कोई चिंतन नहीं करते। अच्छा तो यहां पर ये निर्धारित कर दिया युक्ततमा। अब ये प्रश्न आ गया कि युक्ततमा जब आपने इनको कह दिया तो अक्षर उपासक क्या हुआ, युक्ततर हुआ क्या? मैंने उससे तो कमजोर हुआ ना अक्षर उपासक। कहते वो अक्षर उपासक कमजोर नहीं, इसी से आगे कि उससे जो है वह पता लग जाता है कि भगवान का कहना है कि वो कठिन है ये सरल है। इसलिए ये साधन जो है ये सरल होने से भगवत प्राप्ति यदि प्राप्त होती है तो युक्ततम साधन। थोड़ी टीका देखिए, वक्षामस्तदुपरिष्टाद इत्युक्तम प्रश्न पूर्वकम प्रकटयति। वक्षामः कहाँ था, जो भाष्य में था ना, भाष्य में था कि ते हाँ निवृत्तेषणा ते तावत तिष्ठन्तु तान प्रति यद वक्तव्यं तद उपरिष्टाद वक्ष्यामः। उनके प्रति जो वक्तव्य है वो आगे मैं कहूंगा। तो टीकाकार को याद है, टीकाकार कहते वक्ष्यामः तद उपरिष्टाद इत्युक्तं प्रश्न पूर्वकं प्रकटयति किम इतरी युक्ततमा न भवन्ति। अरे भाई भक्त जो है, जो विशेष माने विश्व रूप भक्त है, वह युक्ततम यदि है तो अक्षरोपासक युक्ततम नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो कहते न, ऐसी बात नहीं है कि वह युक्ततम नहीं है। तो कहा फिर क्या, किंतु तान प्रति वक्तव्यम तो छिड़ो, उनके प्रति जो वक्तव्य है उसको तुम सुनो कि एकक्षरम निर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कति ये तू के तू उसको ले जाएंगे ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो तो मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब देखिए इनको तो कह दिया युक्ततम, अब उनको कह दिया वो तो मुझे प्राप्त करते ही हैं। उनके विषय में कोई तम युक्ततम की बात नहीं है, वो तो मुझे प्राप्त ही है। ज्ञानी तो आत्मयो में मतलब वो तो मेरी आत्मा है ना, तो जो मेरी आत्मा है उसके विषय में हम युक्त तर युक्त तम युक्त क्या कहें। अरे युक्त तर युक्त तम ये किसके प्रति बनता है, जो अपने से भेद में कहते भाई जो है वह हम आपको सबसे प्रिय हैं, कहा हाँ तुम जो है सबसे प्रिय हो लेकिन जो आत्मा है उसके विषय में क्या कहें सबसे प्रिय, वो तो आत्मा है ही है। तो ज्ञानी तो आत्मा ही में मतम, ज्ञानी तो आत्मा है, तो जब ज्ञानी आत्मा है तो इसमें युक्ततम युक्ततर शब्द नहीं बन सकता है। इसलिए युक्ततम शब्द का यदि प्रयोग होगा तो वह विश्व रूप जो है भक्त के लिए ही होगा, पर वह भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त ऐसा होना चाहिए मत कर्मचित मत परम मत भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु, ऐसा होना चाहिए तो वह युक्ततम है। इसी के लिए कहा युक्त तमा न भवन्ति न किंतु तान प्रति वक्तव्यम तो श्रृणु उसको सुनो कि ते प्राप्त माय में वो तो मुझे प्राप्त करते ही हैं। तो यहां पर देखेंगे कि तू तू के द्वारा उसका व्यावर्तन है कि वह युक्ततम नहीं है, वो तो प्राप्त ही है, वो तो आत्मे ही अक्षरम कैसा है, अक्षरम अक्षरम का क्या अर्थ है, क्षरती थी जो क्षरती थी वो अक्षर हो गया, और जो विनाशी नहीं है उसका नाम हो गया अक्षरम। एक और धातु से बनाया था ना, कौन धातु, अशुव्याप्त जो सब सर्वत्र व्याप्त है, सब में जिसकी व्याप्ति है, जैसे सत्ता जो होती है सत्ता की सब में व्याप्ति होती है, जिस सत्ता पर जो कल्पित होगा तो सत्ता सभी में व्याप्त होगी, तो सत तत्व परमेश्वर में सारा का सारा जगत कल्पित है इसलिए वो सब में व्याप्त है, और जो उत्पन्न होता है वह विनाशी होता है, जगत उत्पन्न हुआ है तो विनाशी है, इसलिए क्षर है, और जो उत्पन्न नहीं हुआ है वह अविनाशी है इसलिए अक्षर है, इसलिए जीव को भी अक्षर कहते हैं क्योंकि यह भी उत्पन्न नहीं हुआ, जीव उत्पन्न नहीं होता है, पंचभूत उत्पन्न होते हैं जीव उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ये भी अक्षर है। अब अनिर्देश्यम, अब अनिर्देश्य है ना, अनिर्देश्य जो अक्षर होगा और अव्यक्त होगा, ये अक्षर शब्द अव्यक्त शब्द पहले आ चुके हैं आपके, आ चुके हैं ना, जिसको किस धातु से बनाया था, अंजु धातु से, अंजु से व्यक्त बनाया था और जो है उससे अव्यक्त होता है, तो जो अक्षर होगा वो अव्यक्त होगा और जो अव्यक्त होगा वो अनिर्देश्य होगा, इसको लीजिए जो अव्यक्त होगा वो कैसा होगा, अनिर्देश होगा, उसका निर्देश जो है वह नहीं कर सकते। जो किसी प्रमाण से अभिव्यक्त नहीं होगा वह अनिर्देश ही होगा कि नहीं, उसका निर्देश आप कैसे करेंगे? अरे प्रमाण का विषय बनेगा तभी तो निर्देश करेंगे, और जब प्रमाण का विषय नहीं बनेगा तो निर्देश कैसे करेंगे? तो अनिर्देश्यम परिउपासते। कहते भाई कैसी उपासना करेंगे जब वो अक्षर है, अनिर्देश है और अव्यक्त है, है? तो उसकी उपासना कैसी होगी? उसकी उपासना कैसी होगी? कहते उसकी उपासना सब जगह है, उसकी उपासना किसी स्थल विशेष में नहीं है। सर्वत्र सम दर्शिना, समदर्शी जो है सर्वत्र उस तत्व को देखता है। तो उसकी उपासना यह है कि सर्वत्र एक ब्रह्म तत्व को देखना, इसी का नाम, इसी के नाम उपासना है ना। ब्रह्मातिरिक्त कुछ देखने नहीं, इसी का नाम उपासना। ये कहता है कि जिस तरफ हूं देखता आता है जलवा यार का, एक सूफी संत है, सूफी संत, जिस तरफ जे देखता आता है जलवा यार का, एक मगरिब के तरफ सर को झुकाए क्या जरूरत? तो जिधर मैं देखता हूं उधर वो परमेश्वर ही दिखता है, है? तो अब नमाज पढ़ने के लिए तो पश्चिम दिशा में सिर करके जो है वो सिर झुकाना पड़ता है ना, क्योंकि मक्का पश्चिम में है। तो जब हम जिधर देखते हैं उधर ही दिखता है खुदा परमेश्वर, तो एक पश्चिम की तरफ ही क्यों सर झुका रहे? ये कवायद क्यों? क्या पता अपने को होता है। वो कहता है कि एक ही नुक्ते में सब इल्मों का मतलब पा लिया, समझे ना? एक ही नुक्ते में, ओंकार में, ओंकार का जो बिंदु है, एक ही नुक्ते में सब इल्मों का मतलब पा लिया, सारी विद्याओं का अर्थ अपने को लग गया, तो पुस्तकों का भार अब सर पर उठाएं क्या जरूर? ऐसा वो गहर का जो एक बिंदु है, उस बिंदु में सभी विद्याओं का रहस्य अपने को समझ में आ गया, तो पुस्तकों का भार अब सर पर झुकाएं क्या जरूर? हो रही है बंदगी खुद व खुद दम दम के बीच, है? ये प्राण अपान जो जा रहा है, तो ये जो है उस परमेश्वर की वंदना तो हो ही रही है। हंसहा उस परमेश्वर की वंदना तो हो ही रही है, हंसत सोहम उस परमेश्वर की वंदना जब हो रही है, तो माला और तस्बीह पकड़ फिर फिराएं क्या जरूरत? हम आजादी के चमन में सैर करते हैं सदा, हमारी स्वतंत्र शक्ति जागृत हो गई है, तो मजहबों के तंग खाने बीच जाएं क्या जरूरत? जब ब्रह्म हो गए हम, तब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कि ये है, कि ये है, इसके बीच में कहां तक विचार करें? तो सूफी संत बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट, बड़े विश्वासी संत हुए हैं। उनका एक मुस्लिम महात्माओं करके पहले पुस्तक थे गुजराती में, पता नहीं कहां चली गई। ऐसी जो है विश्वासी संतों का वर्णन है उसमें, क्या वो अनल हक है? नहीं, एक अद्वैत परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, इसलिए वो मुसलमान लोग इनको बहिष्कृत करते। वो कभी एक ही है, उनको फांसी लगा दी। हाँ, सूफी संत रूसी परंपरा के रूप, तो वो कहते सर्वत्र गम है, उसकी कहां उपासना करें? अब विश्व रूप क्या कहें और कम रूप क्या कहें? वो सर्वत्र गम विश्व रूप भी है, विश्वातीत भी है। वो विश्व रूप भी वही है और विश्वातीत भी वही है। अचिंत्यम, अब उसका ध्यान क्या करें? मन का विषय तो है ही नहीं ना, वो अचिंत्य है, कूटस्थम कूटस्थम एक रस रहने वाला, अचलम अनिजत है, उसमें कभी स्पंद हुआ नहीं। ऐसा जो ध्रुव है, उस ध्रुव तत्व की जो उपासना करते हैं, तो इसके विषय में कल थोड़ा विचार करेंगे, आज ही आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद्यक्तं परिउपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुव। पहले दूसरे श्लोक में तो उपासक की स्तुति कर दिया, अब ज्ञानी को सगुण उपासक से विलक्षण बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया। तू शब्द किसके लिए है? वैलक्षण्य के लिए। अब अक्षरम, तो अक्षर तो प्रसिद्ध है, श्रुति प्रसिद्ध अक्षर तत्व कौन है? एतद एतद अक्षरम गार्गी को तो पहले था ना, वो कहा कि ब्राह्मणा अभिवदन्ति, वहां निषेध मुख से अक्षर को कहा गया था। अब इसी अक्षर तत्व को जो सर्वधर्म शून्य है ना, अक्षर तत्व कैसा है? सर्वधन धर्म शून्य। जब सर्वधर्म शून्य है तो अनिर्देश है कि नहीं? अरे जिसमें कोई धर्म, क्योंकि शब्द प्रवृत्ति कहां कहां होती है, शब्द प्रवृत्ति का हेतु क्या है? हाँ, जाति गुण क्रिया संबंध रहित है ये, जाति गुण क्रिया संबंध रहित है, इसलिए ये अक्षर तत्व निर्देश है। अब यदि कहो कि जाति गुण क्रिया संबंध रहित कैसे है ये, तो समझना चाहिए कि जो है सर्वत्र है ना, जाति में भी इसकी व्याप्ति है। और जाति तो व्यक्ति को लेकर के रहेगा, व्यक्ति को लेकर के रहेगा। अब व्यक्त कह दिया तो व्यक्ति तो है नहीं है, तो जाति कहां से रहेगी? तो जाति कहां से रहेगी? तो इन सबसे मने जाति में भी व्याप्ति इसी की है, तो सर्व कारण होने से जाति का भी कारण ही हो जाएगा, तो आकाश के समान व्याप्त होगा। अब जिसलिए ऐसा है इसीलिए अचिंत्य है, अचिंत इसलिए कह दिया कि शब्द प्रवृत्ति का हेतु शब्द प्रवृत्ति इसमें नहीं है, इतने नहीं, अपितु मन का भी विषय नहीं। जैसे बहुत चीज क्या है कि व्यक्त जो है वह शब्द प्रवृत्ति का हेतु नहीं, पर मन का भी विषय नहीं है, अवांग मनुष्य गोचर है, इसलिए जो है। अब ये कूटस्थ शब्द का जो है भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ करते हैं। यदि कहो कि अवांग मनुष्य गोचर इसको आप कह देंगे तो औपनिषदम पुरुषम है या दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्यादि के द्वारा शास्त्र कहता है कि शुद्ध और अग्र बुद्धि के द्वारा ये परमात्मा स्वरूप जाना जाता है। और उपनिषद भी कहता है तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, तो जब मन का विषय नहीं है तो जाना कैसे जाएगा? और वाणी का विषय नहीं है यदि, तो उपदेश कैसे होगा? ध्यान है कि नहीं? वाणी का विषय नहीं है तो उपदेश नहीं हो सकता है उस अक्षर तत्व का, और मन का विषय नहीं है तो वो जाना नहीं जा सकता है, तब तो विरोध हो जाएगा। कहते ऐसा है कि वो कल्पित अविद्या संबंध से वो विषय बनाते हैं। विषय सीधे नहीं बनेगा, विषय सीधे नहीं बनेगा, पर चरम वृत्ति में जो है वह चरम वृत्ति में स्वयं प्रतिफलित होने से जो है वह वो वृत्ति का वृत्ति विषय बनती है, वो विषय नहीं बनता है। जैसे क्या है कि जगत में कोई भी चीज आपको जाननी हो तो दो चीज बनती है उसमें, एक तो वृत्ति की व्याप्ति, पहले वृत्ति बुद्धि की वृत्ति घट इस आकार को प्राप्त होगी, और वृत्तिगत जो प्रतिभास है उससे प्रकाशित होगा वो, तो उससे प्रकाशित होगा तो घटक ज्ञान हो जाएगा, उसे घटक ज्ञान हो जाएगा। सूर्य भी भले ही प्रकाश रूप हो पर सूर्य का भी प्रकाश इसी क्रम से होगा, वृत्ति व्याप्ति होगी और वृत्तिस्थ जो चैतन्य है उसके द्वारा वह प्रकाशित होगा, तो सूर्य का ज्ञान हुआ। पर जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है और सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ग्रहण कर रहा है और पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है ना? यदि चंद्रमा का मुख सूर्य के तरफ हो जाए तो क्या वो प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करेगा? सूर्य को नहीं प्रकाशित करेगा, सूर्य को प्रकाशित नहीं करेगा। पर ये जो है अपने सूर्य रूपता की अनुभूति तभी होगी जब वो चंद्रमा का प्रकाश सूर्याभिमुख हो जाए, इसी को अमा पर्व, आगम के लोग अमा पर्व बोलते हैं कि चंद्र प्रकाश सूर्याभिमुख हो जाएगा तभी चंद्रमा को अपने सूर्य रूपता का ज्ञान होगा, और तब तक इसके पहले सूर्य रूपता का ज्ञान नहीं हो सकता। विशिष्ट चंद्र रूपता का ही ज्ञान उसको होगा, सूर्य रूपता का ज्ञान नहीं होगा। ये बात ध्यान में आ गई दृष्टांत में कि नहीं है? वो सूर्य का ही प्रकाश चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर आ रहा है, तो जब तक पृथ्वी को प्रकाशित करेगा तब तक चंद्रमा का अपना विशिष्ट अहंता रहेगी। ऐसे आत्म प्रकाश को मन गृहित करता है और जगत को प्रकाशित करता है, तो जब तक जगत को प्रकाशित करता रहेगा तब तक उसकी अपनी एक अहंता रहेगी, मैं प्रकाश करने वाला हूं, प्रमातृत्व तो उसमें रहेगा ही, प्रमातृत्व तो रहेगा, प्रमेय तो रहेगा, ये तो जाएगा नहीं कहीं। लेकिन यही जो है, यही प्रकाश, जैसे चंद्रगत प्रकाश या सूर्याभिमुख हो जाए, इसी प्रकार ये बुद्धिगत प्रकाश जो है जब आत्माभिमुख हो जाएगा, तो आत्माभिमुख होना यही है बुद्धि विषयत्व, समझे ना? और उस बुद्धिगत प्रकाश से प्रकाशित न होना यही है अविषयत्व, ये है विषयत्व। आत्माभिमुख हो गया ना, ये हो गया वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति व्याप्ति को लेकर के विषयत्व हो गया। लेकिन वो आभास जैसे प्रकाश करता है ऐसे प्रकाशित आभास से नहीं होना, ये हो गया अविषयत्व। तो यहां पर जहां पर कहा जाता है मन का विषय है वहां वृत्ति व्याप्ति को लेकर के कहा जाता है, उतना मात्र में विषयत्व है। पर जैसे चंद्रमा सूर्याभिमुख हुआ तो उससे सूर्य प्रकाशित नहीं होगा बल्कि वही अहंता टूट जाएगी चंद्रमा की, क्योंकि वो प्रकाश तो सूर्य का था, सूर्य रूप हो गया, तो सूर्य रूप प्रकाश की अनुभूति उदय होगी। ऐसे इसी मन में जहां आभास से सारा काम हो रहा है अपने जो है आत्म रूपता की अनुभूति उदय होगी, और वह अनुभूति प्रमातृत्व लेकर के नहीं होगी। प्रमातृत्व लेकर के जो अनुभूति होती है वह बुद्धिगत प्रकाश को लेकर के होती है, अब बुद्धिगत प्रकाश तो वहां पर समाप्त हो गया, तो प्रमातृत्व रहित अनुभूति, इसी को कहते साक्षात अपरोक्ष, यही का नाम है साक्षात अपरोक्ष। तो यहां पर अनिर्देश भी हो गया और अचिंत्य भी हो गया है, ये दोनों का के दृष्टि यही है। इसलिए कहा कूटस्थ है, कूटस्थ माने अज्ञान। देखो कूट माने क्या होता, कहते भाई ये कूट साक्षी है, झूठा गवाह है। कूट का अर्थ लोक में झूठा होता है कि नहीं, कूट साक्षित्व इत्यादि में झूठा करके प्रयोग होता है। कूट नीति भी ऐसी है, झूठी नीति है, वास्तविक नीति रही है, वास्तविक नीति से रही है। इसी प्रकार ये माया है कूट है, पर इसका भी अधिष्ठान कौन है, अधिष्ठान तो चेतन ही है ना, अज्ञान तत्कार्य का अधिष्ठान है। अज्ञान तत्कार्य का अधिष्ठान होने के कारण ये जो है अज्ञान तत्कार्य में प्रतीत रहने वाला दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम है कूटस्थ, ये कूटस्थ है। तो ये जो है वह दूसरे लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुछ लोग टीकाकार अहंकार को ही कूट मानते हैं। अहंकार क्या है, कूट है। अहंकार क्यों कूट है, कहा कि अहंकार